สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 และตอนนี้คุณปาล์มอยู่ในสายกับผมไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณปาล์ม สวัสดีครับแจ๊คคร ับครับผมคุณปาล์มตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน จากพระประแดงครับผม อยู่แถวพระประแดงนะฮะคุณปาล์มเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง เคยคุยแล้วครับ 2-3 ครั้งแล้วครับผม 2-3 ครั้งแล้วนะถ้ากับว่าตอนนี้ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะ ครับผม มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับถามก่อนว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ประมาณช่วงปี58ครับผมสมัยที่ยังทำเป็นผู้สื่อข่าวอยู่กับที่ทำงานเก่าครับผม ตอนนั้นเป็นนักข่าว ตอนนี้ก็เป็นอยู่คร ับ อ๋อโอเคผมจำได้แล้วคุณปาล์มที่เป็นนักข่าวเดี๋ยวนะเรื่องของผีในร้านกาแฟผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องระบุชื่อร้านกาแฟเลยนะ ครับผม ทุกวันนี้คิดว่าร้านกาแฟนี้ยังเปิดอยู่ป่ะ น่าจะยังเปิดอยู่ครับเพราะถือว่าเป็นร้านดังในตัวจังหวัดนั้นเลยเหมือนกันครับผม โอเคไม่ต้องระบุจังหวัดนะ ครับผม คุณปาล์มไปเจออะไรมาเล่าให้ฟังหน่อย ก็คือต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องความหลอนผสมกับเรื่องที่อาจจะมีข้อคิดด้วยนะครับพี ่ครับ ครับผมก็คือขอท้าวความเริ่มต้นเลยนะครับก็คือช่วงปี58ตอนนั้นน่ะผมได้โทษครับ คร ับผมได้ถูกมอบหมายนะครับให้ไปทำข่าวลงพื้นที่เพราะว่าหน้าที่ผมเนี่ยมันจะมีทั้งภาคสนามแล้วก็รีไลท์อยู่ในออฟฟิศนะครับ ครับ เสร็จภารกิจวันนั้นก็คือเราไปที่จังหวัดนี ้ มันจะมีช่วงระยะเวลากลางวันในช่วงเบรกอะครับ ทางทีมบีอาร์เนี่ยก็ถามนักข่าวทั้งหมดว่าอยากไปทานกาแฟกันไหมคนลงความเห็นว่าก็ดีจะได้เป็นการพักผ่อนมาในตัวด้วยก่อนที่จะรอสัมภาษณ์ใหญ ่ครับ คือต้องขอเล่าบรรยากาศภาพรวมของร้านนะครับร้านเนี้ยถือว่าเป็นร้านชื่อดังแล้วเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟร้านนี้ก็คนส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านรายการมาบ้างแล้วครับผม ครับ ก็คือร้านนะฮะตัวร้านเนี่ยจะเป็นร้านที่ตกแต่งสวยงามมากเลยครับแล้วจุดเด่นสำคัญเนี่ยบริเวณหน้าร้านเนี่ยจะเป็นเหมือนร้านจอดเฮลิคอปเตอร์ เป็นร้านจอดเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอ ใช่ครับแต่คือเป็นร้านที่จำลองลงมาครับเพราะว่าด้วยตัวคอนเซ็ปต์ของร้านเนี้ยจะเป็นเหมือนการที่ทำไว้เพื่อเป็นการรำลึกและเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ที่ได้จากไปแล้ว ฮะ ครับ ครับ คือร้านกาแฟร้านเนี้ยมันเป็นร้านที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความทรงจำนะครับก็คืออาผู้ผมก็เข้าไปกันทานกาแฟกันปกติอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คก็วันนั้นเนี่ยบรรยากาศคือบอกเลยว่าบรรยากาศร้านเนี้ยไม่มีความน่ากลัวเลยนะเวลานั้นที่ไปอะครับเป็นร้านที่สวยปกติแล้วก็จะมีพี่ผู้หญิงคนนึงที่เป็นเหมือนพี่สาวคนสนิทของทางเจ้าของร้านนะครับ ครับ นั่งอยู ่ พอผมเข้าไปเนี่ยพี่เขาก็มาต้อนรับขับสู ้ครับ ชวนคุยอะไรต่างๆผมก็เดินดูภายในร้านภายในร้านนี่ต้องบอกก่อนว่ามันก็จะมีของตกแต่งครับเช่นรูปภาพเสื้อกีตาร์และก็มีรองเท้าซึ่งเป็นของที่ถูกใช้จริงมาทั้งหมดแล้วครับโดยผมขอเรียกชื่อว่าเป็นพี่ชายละกันพี่ชายเนี่ยคือเจ้าของสิ่งของที่อยู่ในร้านทั้งหมดนะครับ คร ับ จุดเริ่มต้นเลยก็คือผมมาเดินเข้าไปเพื่อจะดูกีตาร์เพราะด้วยความชอบกีตาร์สวยๆครับจังหวะที่ก้มไปดูเนี่ยคือทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นประตูห้องพอในแว็บแรกที่ผมกำลังก้มไปผมขึ้นก็ครับด้านซ้ายมือเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนอยู ่ ในแว็บหนึ่งที่เราเห็นนะครับ ผมก็เลยเหลือบไปมองก่อนเอ๊ะมันไม่มีคนก็โอเคสงสัยมันอาจจะตาปัดมั้งก็เลยเดินไล่ดูของต่างๆจนไปเจอพี่แจ๊คเคยเห็นเหมือนเวลาตู้โชว์ไหมครับตู้โชว์ที่เป็นกล่องใสๆแล้วมีของอยู่ข้างใน ครับครับ ในนั้นมันจะเป็นกระเป๋าตังค์1ใบครับมีบัตรมีเงินบัตรประจำตัว ครับ และก็มีคราบดิน โอ้โห คือต้องบอกว่ากล่องใบนี้เก็บของที่ระลึกของพี่ชายที่ถูกเก็บไว้ที่นำออกมาจากตัว ศพของพี่ชายวันที่แกเสียครับ อืมอืมโอ้โหนี่ของ ตกเอามาไว้ให้ดูในร้านเลยครับ นี่ของตกแต่งร้านกาแฟอ่ะฮะ ใช่ครับ อุ้ยฮะ จากนั้นมันก็เริ่มมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องความลี้ลับเนี่ยฮะก็คือพี่ผู้หญิงที่เกิดว่าเป็นคนสนิทของที่ร้านนะครับ ครับ นั่งคุยกับพี่นักข่าวผู้หญิงที่ไปด้วยกันผมก็เลยไปเหมือนไปนั่งฟังร่วมวงนั่งฟังที่เขาเล่าคือด้วยความที่ร้านเนี่ยครับมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยเป็นความทรงจำของคนสองคนนั่นคือพี่ชายกับพี่หญิง ครับ ทางตัวพี่หญิงเนี่ยก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆที่พี่ชายเคยใช้เนี่ยเอาไว้ภายในร้านทั้งหมดรวมทั้งกระเป๋าตังค์แล้วก็ของตรงนั้นนะครับ ครับ จากนั้นเนี่ยคือพอวันดีคืนดีเนี่ยเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านนะครับ ครับ พี่ผู้หญิงเนี่ยพี่หญิงเนี่ยยืนคุยกับลูกค้าอยู่ลูกค้าบางท่านและหลายๆท่านจะเคยเห็นพี่ชายยืนอยู่ข้างหลังอยู่ในร้านกาแฟเลยครับ ครับ คือเหมือนว่าพี่ก็บอกว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาก็จะคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวพี่ผู้หญิงเนี่ยตลอดเวลา ครับ แล้วก็ต้องเล่าต่อครับว่าตรงจุดที่คนบางครั้งจะเห็นเนี่ยคือจากตรงลานฮอลใช่ไหมครับให้พี่แจ็คนึกว่าถัดจากลานฮอลมามันจะมีโต๊ะสำหรับทานอาหารในช่วงมื้อค่ำโต๊ะยาวๆครับ คร ับ ฮะลูกค้าบางท่านเนี่ยคือนั่งอยู่ตรงด้านนอกร้านแล้วมองเข้าไปเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคือบางคนคือเห็นขนาดที่ว่าพี่ผู้ชายอ่ะเขาใส่ชุดนักบินแล้วเดินอยู่ในร้านอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันครับ คร ับ ครับ แล้วก็มันจะมีอีกเรื่องนึงครับที่อันนี้เป็นโครงการสำหรับตัวพี่ผู้หญิงก็ตอนนั้นนะปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเสร็จไปขนาดไหนแล้ว ครับ ด้วยความที่สองคนได้ผูกพันกันมากครับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยมีโปรเจกต์ที่ว่าอยากจะปั้นหุ่นขี้ผึ้งของพี่ผู้ชายและตัวพี่เขาไว้ในร้านเลยครับ ครับ เขาก็จะมีการกันที่ไว้ส่วนหนึ่งซึ่งรูปตัวอย่างของหุ่นเนี่ยที่ผมเคยเห็นจากที่ในลงในสื่อของพี่ส่วนตัวเขาส่งให้พี่บัตรดูแล้วครับคือปั้นขึ้นมาเลยครับ ครับ แต่ก่อนที่จะปั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกๆโดยพี่คนสนิทเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังต่อว่าตอนนั้นนะพี่ผู้หญิงอ่ะก็เริ่มมีอาการที่เหมือนว่าคือเหมือนให้คำว่าซึมเศร้าก็ได้ครับคือเหมือนว่าบ่นเพราะว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วอยากไปหาพี่ผู้ชายแล้วก็เลยเริ่มมาคิดถึงว่าอยากจะปั้นหุ่นขี้ผึ้งพี่เขาไว้ในร้านเนี่ยแล้วถ้าเกิดเสร็จเนี่ยก็ใช้คำเหมือนประมาณว่าอยากจะไปอยู่กับพี่ผู้ชายแล้วมันถึงเวลาของเขาแล้วครับทีนี้มันก็จะต่อเนื่องไปถึงที่ว่าจะมีพี่เขาเป็นเพื่อนกับพี่คนสนิทเนี่ยเขาเป็นเหมือนสายปฏิบัติอย่างเงี้ยครับอันนี้เท่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังอะครับเขาบอกว่าคือวันนั้นอยู่ดีพี่คนนี้ก็มาที่ร้านกาแฟ ครับ แล้วก็มาขอคุยกับตัวพี่ผู้หญิงคนสนิทแล้วก็บอกว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาไปหาที่บ้านเขานะคือคนนี้เขาไม่ได้รู้จักส่วนตัวกับพี่หญิงหรือพี่ชายนะฮะ ร ู้จักแค่พี่คนสนิทประมาณว่าเขาฝากมาบอกว่าคือไม่อยากให้พี่ผู้หญิงอ่ะทำอะไรแบบนี้ที่ทำเป็นการเหมือนล้างเขาไว้คือเหมือนว่าวิญญาณเขาไม่สนุกอะครับ ถูก ครับ ครับ แต่ทีเนี้ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ผมย้อนกลับไปดูเนี่ยพี่เขาก็ปั้นหุ่นไปประมาณครึ่งนึงแล้วครับพี่แจ๊ คโอ้คือตั้งใจจะปั้นเอาไว้เพื่อระลึกถึงแล้วก็กลายเป็นของประดับที่อยู่ในร้านกาแฟแต่เห็นหลายข้อมูลนะคุณปาล์มคุณผู้ฟังบอกว่าปัจจุบันร้านนี้เหมือนว่าจะปิดไปแล้วนะนะฮะคุณผู้ฟังที่ทราบชื่อร้านรบกวนไม่บอกชื่อร้านตำแหน่งที่ตั้งทางหน้าไลฟ์สดนะฮะอันนี้ขออนุญาตเลยนะครับ ถ้าปิดไปแล้วก ็ ก็ไปแจ้งต่างงานไปแจ้งแต่คือตอนนั้นคือบอกเลยว่า ครับ พอเขาเล่าเนี่ยแล้วด้วยบรรยากาศต่างๆคือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโหนี่เรามาอยู่ในที่ของเขาเต็มๆเลยครับ ครับเหมือนกับเป็นความผูกพันของคนสองคน ใช่ครับแต่ที่สรุปรวบยอดทั้งหมดเลยครับผมวันนั้นนะครับพี่ก็คือหลังจากที่พอกินกาแฟกันเสร็จได้รับรู้เรื่องราวเนี่ยครับกลับไปทำงานกันต ่อ แล้วก็เอิญก็อีกว่าพวกพี่ๆเนี่ยเขายังติดใจที่จะฟังเรื่องอะไรต่อเขาไม่รู้แหละ อยากจะกลับไปทานข้าวเย็นมื้อค่ำที่ร้านพอกลับไปครับเป็นจังหวะที่พี่ผู้หญิงนะครับเขากลับมาพอดีช็อตสรุปเรื่องเลยเนี่ยผมกำลังหันไปเหมือนว่าจะหยิบแก้วน้ำอะครับแล้วประจำตัวสิ่งประจำตัวพี่ผู้หญิงอะก็คือลูกที่พี่เขาจะชอบพาไปไหนมาไหนด้วยพี่เขายกขึ้นมาวางบนโต๊ะกินข้าวพวกผมเลยครับ โอ้ยรูปหมายถึงว่ารูปของพี่ผู้ชายอะเหรอ ใช่ครับ คือเขาแค่อยากจะนำเสนอว่านี่ไงลูกพี่เขาเอาไปไหนมาไหนด้วยแต่คืออารมณ์ตอนนั้นมันมืดเลยครับพี่แจ๊คคือผมหันมาเห็นปุ๊บผมลุกเดินไปชวนนะครับเดินไปสูบบุหรี่แล้วไปรอที่รถเลยผมไม่อยู่แล้วอ่ะ ครับมันมันโทษนะคือเข้าใจอารมณ์เขานะแต่มันไม่ใช่อารมณ์เราไงถูกป่ะ ครับ ฮะ ครับ โอ้นะก็เป็นหรือ เนี่ยคือโดยสรุปอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับก็คืออยากจะมาเล่าประสบการณ์แปลกๆที่เคยไปเจอแล้วช่วงนึงในตอนทำข่าวอะครับ โอ้ถือว่าเป็นร้านแปลกนะคือเอาจริงๆนะผมไม่ทราบข้อมูลร้านนี้เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละเพิ่งรู้ข้อมูลลึกๆวันนี้ว่าเอ้ยมีร้านกาแฟแบบนี้แต่เข้าใจได้ว่าเป็นความรู้สึกของคนสองคนที่เขาเป็นแฟนกันแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วฝ่ายหญิงเหมือนยังทำใจไม่ได้ใช่ไหม ใช่ครับ พยายามจะสร้างเป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์เอาไว้ระลึกถึงแฟนตัวเอง ครับ แต่เอาจริงๆนะผมว่ามันไม่เหมาะกับการที่เอาของสิ่งนี้มาตั้งอยู่ในร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านเปิดให้คนเข้าไปนั่งดื่มกาแฟร้านกาแฟมันต้องมีบรรยากาศที่สบายสบายผ่อนคลาย ครับ ความรู้สึกผมเหมือนว่าร้านนี้พอเข้าไปแล้วมันดูเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้ จริงครับพี่แจ๊คอันนี้ยืนยันจริงว่าเป็นอย่างนั้นจริงครับ มันเศร้าใช่ไหมคือมันไม่ใช่ของที่คนทั่วไปที่จะต้องมานั่งโทษนะฮะมานั่งดูอ่ะ ครับ นี่เป็นความรู้สึกผมเองนะ ครับ คือมานั่งดูว่าเอ้ยเนี่ยเป็นของพี่ผู้ชายคนนี้ที่เขาเสียไปแล้วมีกระเป๋าตังค์เปื้อนโคลนมีนู่นมีนี่มีนั่นผมว่าของอย่างเงี้ยโอเคเก็บไว้ได้แต่อาจจะเก็บไว้รำลึกถึงในที่ส่วนตัวซะมากกว่ากับการที่จะมานั่งมาตั้งไว้ในร้านกาแฟแล้วก็เปิดเป็นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจเขานะ ครับ นะฮะแล้ว ผมเล่าข้ามไปช็อตนึงครับพี่แจ็คแล้วก็สรุปที่ว่าผมว่าเหมือนผมเห็นแบบที่หน้าห้องสุดท้ายที่อยู่ด้านในครับพี่แจ็คก็คือสรุปแล้วผมลองถามพี่ผู้หญิงว่าพี่ห้องข้างในอ่ะเป็นห้องอะไรเหรอครับ ครับ พี่เขาบอกว่าเป็นห้องนอนส่วนตัวแล้วก็เก็บกระดูก โอ้โห ที่เป็นน่าจะเป็นโกรธนะของพี่ผู้ชายไว้ในห้องนั้นนั่นแหละครับ ครับ ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อที่เห็นแวบๆเป็นเพราะอันนี้นี่เอง เขาอาจจะมีความฝันร่วมกันก็ได้นะไม่รู้นะความรู้สึกผม คืออาจจะมีความฝันร่วมกันว่าอยากจะเปิดร้านกาแฟแล้วผลสุดท้ายคือทางพี่ผู้ชายเนี่ยเขาเสียไปก่อนก็เลยทำสถานที่ร้านกาแฟเนี่ยเป็นที่ระลึกถึงฝ่ายชายแต่เอาจริงๆผมก็ไม่ได้ก้าวก่ายความรู้สึกไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่มันไม่เหมาะกับการที่เอามาเป็นของตกแต่งในร้านกาแฟเข้าใจแต่ทั้งหมดเข้าใจในความรู้สึกของเขา ใช่ครับ นั่นคือเรื่องที่คุณปาล์มไปเห็นมาไปเจอมาหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเคยออกรายการทีวีเคยออกข่าวเคยออกอะไรด้วย ใช่ครับ แต่ทุกวันนี้ร้านนี้ปิดไปแล้วนะเขาบอก ครับผม นะครับได้ฮะคุณปาล์มขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกัน ได้ครับยังไงก็ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับพี่แจ๊คขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผม เช่นกันนะฮะคุณปาล์มสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วก็งานเยอะๆไม่ขาดสายเลยนะ ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณครับคุณปาล์ม ครับผมสวัสดีครับ ดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ